گران محترم اوزن کو السلام علیکم رب العالمین، ہمیشہ تر و تازہ و خوشحال ساتھ محترم شیخ القرآن سید امیر حسین بچا صاحب، درس حدیث مشکات شریف جلد اول شروع کی گی، ریکارڈنگ سردار علی اتل خروش 0313-5086-087 دعوت اوستا پر کراچے کے وحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے ماڑائی کی وحید گل سر ملائی گی، اور پر جہانگیری کی اسامہ سرا 0333-916-43-45 الرحيم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال فرمائی دی خرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويروته رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يديه كتابان او پلاسو مبارکو کی دو کتابونو. گره دلته حدیث کی وفی یده راغلی او په باز نسخو کی راغلی وفی یده، په اکثر نسخو د مصابیح کی ید مفرد ده، او مسند احمد کم جامع ترمیزی کم دیکم ید مفرد راغلے، لکو مفرد بینو فیرادو بها الجنس، وفی یدیه کدا واو واو تواو حالی وی روته رسول الله صلی الله علیه وسلم پدا سے حال کی چې پلاس هو مبارکو کی دو کتابونو. او دا د محدثینو په نیز محمول ده په حقیقت، او وجود د کتاب حق او ثابت ده، الله قادر دے په هر یو شی باندې. دویم کول د علماء دا ده چې ان کل ما یراه العامۃ فی المنام، و یهر غشی چې عام خلک په خوب کې ویني نو خواسی په وی خوینی. دام چاویلی دا تمثیل لے او یو تعبیر دے پلا سنو دا نبی کریم علیہ السلام کی دو کتابو نو. نو دا باز رای داوچ دا محض تمثیل او تصویر دے، حقیقت کی دائی پلا سو مبارکو کس مکتوب نو. خو بعد علماء وی ندو کتابون حقیقتن و لاس و مبارکو کیو، او دا اللہ دا قدرت مطلق ندا خبر سبعید ندا. بعضی ترجیح دی تور کری چی حقیقتن دو کتابون او. فقالا ندا اللہ حبیب فرمائی لیو اتدرونا ما هذان الكتابان، آیا تاسو له پته ده چې څه دي دا دواړه کتابونه؟ قلنا لا یا رسول الله، مونږ فرمایلیو نه اے دا الله رسولا، مولا خو پته نشته چې ستاسو لاسو مبارکو کې دا دوه کتابونه د څه دي. الا ان تخبرنا، مگر دا چې تاسو مونږ ته خبر راکئ. فقال للذي فرمایلی دا کتاب بارک فی یده الیمنا، چې په خلاص مبارک کې او هاذا کتاب من رب العالمین، ودا کتاب دې د طرفه د پالونکو د مخلوقاتنا. دا رب العالمین د طرف لري فيه اسماء او اهل الجنه پدې کې د جنتیانو نومونه دي واسما او ابائهم او نومونه دای د والي پلارانو او قبائلهم او دا غید قبیلو ثم اجملا على آخرهم ویداد عربو دی قول نئی ویداد تمما ورد التفصيل الى الاجمال واثبت في اخر الورقه مجموع ذلك وجملته اي وي بیا اجمال کړي شوی د پاخر داغه کې یو خبره تفصيلي ذکر کې بیا اجمالا خلاصه غونته ذکر کې فلا يزاد فيهم نزيات والے نشي کې دې پدې کې ولا ينقص منهم ابدا او نکمه کی دیشی د دین همیشا ثم قال به فرمایلی للذی دا کتاب بارک فی شماله چې دا غی پګس لاس مبارک کی او هاذا کتاب من رب العالمین ویدا کتاب دے دے طرف آدھا رب العالمین نا فیہ اسماء و اہل النار پدی کی نموند اوروالو دی و اسماء و آبائیہم و نموند دوی دے پلارانو دی و قبائلہم و دید قبلو دی ثم اجمل على آخرہم بیا اجمال کرے شوید پاخر دوی کی پس دے تفصیلنا فلا يزاد فيهم من زيات کی دیشی پدی کی ولا ينقص منهم ابدا او نکمه کی دیشی د دوینا می شافقل اصحابه د الله د حبیب مر ګرو فرمایلیو ففي مل عمل یا رسول الله بیا سبارک عمل دے اللہ رسول ان کان امرن قد فرغ منه کچری وی غکار چې فراغت شوی دا غینا هیڅ خبره حل شوی دا نو د عمل په اکتساب کې څه فائدہ دا فقال الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل سددو ولټوي په اعمال سره صداد صداد استقامت توي او عدل توي سددو طلب کوي په خپل عملونو کې استقامت وقاربو اپکارونو کې درمیان رویو کوي غلو او تقصير پریزي کمه او زیاته پریزي وقارب معنا باندې پوښوي وقارب پکارونو کې د اقتصاد او درمیان روینه کار واخلي غلو او تقصير پریزي فإن صاحب الجنة بشك خاوند جنت يختم له بعمل اهل الجنة خاتم وكيلي شيد د پارا پامل د اهل جنت وان عمل اي عمل اگر کا عمل کی دے کم یو عمل چوی دینه مخ کی چي دے کم اعمال کئ وچې الله د جنت د پاره لیکلې د خاتمه به د جنت په اعمالوي و ان صاحب النار او خاوند اور یختم له بعمل اهل النار خاتمه به کې دې شیدل را په عمل دور والو و ان عمل اي عمل اگر کده عملو کی هر یو عمل چی اگر کمخ کی نیک کارو نکول عمال ده جنتیانو اکول ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه بیا فرمالی رسول الله صلى الله عليه وسلم پخبل الله سنو مبارک سرا اي قال اشار بهما کله د قول اطلاق کیږي په غیر کلام باندې وقال بيده اخذ روينه وقال برجله مشى لاړو فنبذهما نو داسر تھا وکړو نه په طریقې د احانت بلکې عالم غیب ته دا سي ورارتاو کنه کتاب کا حقیقتا شي نو هغه خلکو لوي ابي عالم غیب ته شکل ورارتاو وکل او کدا تمثيل شي لکه اهل علم لیکلي نو لاسونه دا سي شکل ورارتاو وکل داس وي فارغ ربكم من العباد فارغ شوه د رفستا سود بندگانو نا او د خلکو تقسیم کړي دي فريق في الجنه يودل بجنت کی وی او فريق في السعير ابل دلب په جهنم کی وی رواه ترمذيو بیمین بانے بازی فتح وی اسوک سو ترمیزی او ترمیزی او امام ترمیزی وی جہادا حدیث حسن صحیح غریب حدیث مسند احمدم ذکر کرے امام نسائیم اپا دی باب کی دی ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت مشتا نو دی تقدیر مسئلہ پا دی ترتیب دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت تا ذکر کا او دلتا وی سم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیه فنبذہما و اذا قول اطلاق په فعل لسان یعنی تکلم نه علاوه په نور او فالم کې قال بيديه اشاره اشاره او کا اخذ نیول او کل وعن ابي خزاما عن ابيه دا ابي خزام رحم الله نو روایت دے دے د خپل والد نو روایت کئ دا ابو خزام تابعی دے او د والد دے یا عمر دا صحابی دی او دغه حدیث دی قال دې فرمای قلت ما ویلو یا رسول الله اے دا اللہ رسولا ارائیتا رقن خبر را تراکا رقن رقن جمد درقیتن او رقیا غیتو ایچی کم دعا لستیشی دا طلب شفا دا پارا او استرقا وی طلب دا دمتا خبر را کد صدم دمونو نسترقیها چی مونگ دا لولو دا پارد طلب دا دم ودواءن او خبر را لراک ببارد سدوائی کی نتداوا بیهی چی استعمالوی منگد دوائی پتور و تقاتن تقات پا زمید تا سر دی وی دا غالی تا وی چه انسان د دشمن د حفاظت پا سبب د دی پنا نیسی و تقاتن شه د حفاظت لکه گره ڈالنے نتقیها چه مونگ پاغی بانی طلب ده حفاظت کو حل ترد من قدر اللہ شیعن آیا دا اسباب مذکور چی دریدی دارت کوی د تقدیر دا اللہ نس شیع قال ہی من قدر اللہ ویدام دا اللہ د تقدیر ندی دا اسباب و اختیار علم د تقدیر ندی و اید صحابه کرام د سوال مقصد داو چې د اسباب و اختیار علم سره تقدیر بدلیږي کنا نو کنه بدلیږي نو اسباب اختیار علم خو بیکار دی دا اللہ حبیب ورطدا سے جواب ورکو چه اسباب اختیارول دام د تقدیر پے ہاتھے کی داخل لی دیو جنہ دا اسباب و اختیارول او نا اختیارول سوال بے محلنے عام دا اللہ دا تقدیر تابع دی ایک تا دوائی استعمال کا که تقدیر کی پی خوال لکلے نو خبشے کنی لکلی دوائی دیو لیکن دام د تقدیر تابیری کالال منظور وی نگور دا پا استعمال شی او که منظور نوی نو دے استعمال دو موکا بیران شی اچھے استعمال شل نو که نفع تقدیر کی لیکلی نو دا با فائدناک جوړ شي ورننا دغه ما نراکتا لوګره دی په لوګره بیا اسباب دوه قسم دي ایک اسباب چا جایز استعمال کل لکه دوی سنت دا صحیح دم کو شوکا چي نو دا جایز دی نو جایز کار یو کو او کنا اسباب غلط استعمال کل غلط دم دی دوی ناروا دا نو ناروا کار یو کو نو ګور دم درسته خو د دم د پاره علماو درې شرطونه ذکر کړي یا بای ګورای سورا درې شرطونه دي یو دا چې دا دم به په کلام الله په اسماء الله او په صفات الله سره وي دویم شرط دا دی چې په عربی ژبه کې به وي او دریم داوی چې معنا به معلومه وي نو بازی بډای غانی یا بازی ناپوه دمګر چې په پښتو کې دم چي یا په فارسی کې یا داسې الفاظ وای چې داغي الفاظ و معنا د لغات په کتابونو کې چرته نه پیدا کی نو دا دم درست نه دی. ادریم شرط دا دی بھائی, دا خودیم شرط شو. یو خدا دې چې ګوره په اسماء الله صفات الله بھائی, دویم پاره بھائی جبه کی بھائی, او معلوم المعنا بھائی. ادریم شرط دا دی چې دا قید بھائی چې دم مؤثر به ذاتی ہی نه دی. کدی دم کې الله اثر واشولو نو خو بیمار به په خشي, او کوای نو شولو نو خبر نشی زکا مؤثر ذات د الله سبحانه و تعالی دے. رواه احمد و ترمیزی و ابن ماجا رحمهم اللہ. امام ترمیزی و ایدہ حدیث حسن نے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا ابو هريره رضي الله تعالى عنه نا روایت ته قال وي فرمای خرج علينا روته پمون باندې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدَرِ او مونږ سکول نَتَنَازَعُ حال دا دے چی مونگا جگڑی کولی دے تقدیر بارکی چاہ اس بات کولو چاہ نفی کولا فَغَدْ وِبَا رضا الله حبیب غصه شو زکشان د نبی دازې چې د ناروا او منکر او غلطی خبرې سره باغه غصه کی حتا احمر وجهه تر دې چې مخ مبارکی تک سر شو حتا کانما فوقی افی وجنته تر دې چې تاب ویګنی چې نا چور کړی شوی فَأَنَنْغُو مُبَارَكُ دَ اللَّهَ دَ حَبِيبِ كِي حَبُّ الرُّمَّانِ اَغَدَانِ دَ اَنَارُو دائی تکسپین مبارک مخو نجغو سبشو نو دو سروالی اثرات بپراغے حتی کانما فوقعات تردی چتابوی چه نچور کریشوی فی وجنته ہی پا ننگو مبارکو د نبی کریم علیہ السلام کی حب الرمان دانی د انارو فقال اب افہ بهذا امرتم آیاد دی بارکی چه پا تقدیر کی جگڑی کوئی دی بارکی تاسو لحکم شوید ام بهادا ورسل تویلیکم یاک پدی زرالی گلشویم تاسو تا انما حلک من کان قبلکم بیشکا تباشیوی دی اغسوک چی تاسو نمخ کیو حین تنازعو فی هادا الامر کلچ اغی جگڑ کڑی و پدی کارد تقدیر کی اغای پدی کی جگڑ اکڑی وی دے دے تباہی سبب جوڑ شو عظمتو علیکم ز قسم در کم تاسو تاو واجب کم پتاسو اگر تکرار د تاکید د پار دے عظمتو علیکم قسم در کم تاسو تا او دارنگی واجب کم پتاسو اللہ تنازعو فیه چې د تقدیر بارکی جگړې مکوي باسونه مکوي رواه ترمذی او د دې حدیث روایت کړی دی امام ترمذی رحمه الله. نو دا الله حبیب په دې غوسه شوی چې څوک تقدیر کې بحث مباحثه کوي. ایوی دو قسما د تقدیر تا پوسته که یو مومن ده او ده یقینی طور په تقدیر مانی ایمان ده صرف د اطمینان قلبی ده پارا ده باز مسلو بانی زان پویئی او د اهل علمو نتا پوست که ده دی ممانعت نده راغلی بلکې دي کې بس وک باس مباحثه نه کوي. وان عبد الله ابن رواه الترمذي يو دې حديث روایت امام ترمذي رحم الله کړي نه ویل غریب لا نعرف الا من حديث صالح المري دا صالح المري ضعيف دې روایت کې غنو اهل فنو د دیشان ضعیف کړي لکه ابن معین امام داری غثنی ابن المدینی نو حدیث سندر ضعیف دی خدارستنه حدیث د دې تایید کړي او حدیث د ابن مسعود رضی الله عنه مرفوعا د تبرانی سره ده هغه په سند حسن سره ده. او حدیث د ثوبان ده تبرانی شریف کې ایوی او سلویخ صحابه را جمع شیو ادای بحث مباحثه په تقدیر کې کولا نو دیگنو روایاتو ده تایید سرا دا حدیث اکر چی ضعیف ده و چونکه مضمون پنور روایاتو کراغلے و روا ابن ماجا نحوهو ابن ماجا ام پا باب القدر کدا سے حدیث روایت کنے او سند ده ابن ماجا ده حدیث حسن نے او نحوهو یوی نګور کو یو وای نه هو یو وای مثله هو څوک به فرق کوي تر تاسو د اصول خبرې تیری ها بای هو مثله هو کیسه فرق ده نو دا څنګه هو دا د په سګر وړو سر دی ته وای وه دا د اخیری زمانی طالبان دی وای نحو هو مثله کی سفر اکده تو اے دا طالبان نیا ورم مثله چووی محدثین نو الفاظم دا غشانوی او نحو هووی اغب المعناوی الفاظ دا سنیدی خمانا دا غدا عن عمرو بن شعيب نبيه عن جده کور دا سند به بار بار راضی د دې تفصیل باندې ځان دل تپوي کوي لکه دا به غنو زېونو کې راضی عن عمرو بن شعيب نبيه عن جده نور عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي عن ابيه سوق ده شعيب بن محمد او عن جده سوق ده جد شعيب والد عمر اغا عبد الله ابن عمرو ابن العاص ده نو دا ضمیر په جدی هی کې راجی کیږي شعیب ابن محمد تا او دا صحیح خبره ده پنیز د محققینو. او ای پوشوی پسند کنا گورا سعید او ثابت د سما د شعیب د خپل نیکه عبدالله ابن عمر ابن العاسنا د دا خپل نوسیل و اکڑ شعیب دا محمد ابن عبدالله دے دا عبدالله پا جون وفات شوی بچه دا پلار نمخ کی وفات دے او تربیت کړي د شعیب نیکه چې عبد الله دی. نو ګوره دا روایت مرسل نه دی نه منقطع دی لکه امام ابن حبان دا سی ویلی بلکه د محققینو په نسبانه روایت متصل لے. او دا روایت وای د درجه د حسن نا کتکی گنا پوښ وای پدی ان امر ابن شعیب نبی هی ان جدیه جد جدیه زمیر چا تراجی دے شعیب تا شعیب ابن محمد تا ځان په یو یوټی کې پویوي هغه څومره کال علم چې موکو اوس مقصود تر ورسېدی د تمام علوم د حاصلولو مقصد سره چې دا الله په کتاب او د خپل پیغمبر په خبرو پوښي کله دا وی فاق پرچا کې مرادي چې د دې سند تفسیر کوي ان امر ابن شعیب نبی هی ان جدیه وا نبی موسی دا بی موسی رضی الله عنه نه روایت ده قال فرمائی دے سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ایماوری دلی دی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا یقولو چی اغی فرمائل ان اللہ خلق آدم بیشک اللہ پیدا کرے و آدم علیہ السلام من قبضتن دی یو موٹی خاورینا قبضا و قبضا پا زمین سر را دی و کل پا فتحیم را زی دامن تا ابتدائی وی یا من بیانی دی پیدا کړه آدم علیہ السلام من قبضتن کمن بیانی شي حال دادې دیو موټی خارنا قبض وها حکم کړه ملائکو تدلی پراټولولو من جميع الارض د ټول زمکنا دزمکی دمخن خار پا ملک یا ملائکو راٹو لکا نگورا دی خار کی مختلف قسم خار و سختا نرما تورا سپینا اوسرا فجا ابنو آدم نراغدی دی بنی آدم علا قدر الارض پاندازی دزمکا منهم الاحمر بعض پکې تک سر دي سور رنگ دي والابيض بعض پکې سپین دي والاسود او بعض تور دي وبين ذلك او پمند دي کې بعض رنگونه د سپین والی او د سور والی پمنس کې ا د سپین والی د تور والی پمنس کې وي په اعتبار د اجزاء او د زمکه وسهل او باز پکې نرموا نو باز طبيعتونو کې نرمي دا پاغي کې انقياد او تابعداري د والحزن اباز خاور سخت وا نو باز طبيعتونه سخري والخبيث والطيب او د باز خيونه غند دي د باز پاک دي نو په دغه اعتبار خویونه طبیعتونه رنگونه راغلي رواه احمد و ترمذی و ابو داود. امام ترمذی وی حدیث حسن صحیح او حدیث امام ابو داود هم په خپل سنن کې ذکر کړی دی. وعن عبد الله ابن عمرو ده عبد الله ابن عمر رضی الله عنه نے روایت قال نے فرمائی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ما اريد لدي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نا يقول جي فرمائے ان الله خلق خلقه الله پیدا کړو دا خپل مخلوق فی ظلمت پتیار کی فالق علیہم من نوره نورارتا وکړي او په دوی باندې دا خپل نور نه چې کوم مخلوق نور پیدا کړي نور نه مراد د الله غ صفت نه لري فمن اسوابه من ذلک النور هر هغه څوک چې ورسېد هغه ته دغه نور نه چې الله کوم نور او رڼا پیدا کړي وا اهتدا ناغلا رومندا وا په دنیا کې په هدایت وی ومن اخطأ هو ورغسوک چې خطا کو غلر دی نور ذوالا ناغ بیلار گمراه شو فذاف لذالک اقول ذی وجن الله حبیب و از فرمای جف القلم على علم الله وتشو ذی قلم په علم د الله په تقدیر الهی قلم او چوي د جسي لیکلي اے وای الله دا مخلوق پیدا کو پتیار کې دي دې کې د تیار نه مراد تیار د نفس اماره بسودا ظلمت نه مراد نفسانی خواهشات او ظلمت دې د انسان په فطرت کې خواهشات نفسانی او د غفلت ماده خودلې شوی اد نور نه مراد آیاتونه او براهین او دلایل د نور دی دته وشکال راضی چې حدیث کې غراغری امام مولید یولد الا یولد علی الفطره وینشته د یو بچی مگر پیدا کیږي په فطرت عدل تو ان الله خلق خلقه فی ظلمت وشکال باندې پوه شوی نوید فطرت نه مراد مونږ مخ کې ویلیو د اسلام استعداد او د هغه د قبولولو لایقیت پروتو ا د ظلمت نه مراد د نفس اماره ظلمت ده په دې دواړو کې تضاد نشتا انسان کې نفس اماره بسوء ام ده ا په خپل قدرت په دې کې د حق د قبولولو استعداد هم پیدا کړو ځکه انسان د روحانیت او د نفسانیت دواړو نه مرکب دی د سنا روحانیت او د نفسانیت نه مرکب دی د روحانیت تقاضا ده چې د بر پرواز وکي او د نفسانیت تقاضا د شهواتو ظلمت او زلالت طرف ته میلان دی. روی روی روی غرزولو پدوی د نور نه د نور اضافت الله ته شوی او دینه مراد غ نور نه دی چې ګنه العیاذ بالله غد الله جس شي بلکې غ نور چې مخلوق دی او الله پیدا کړو نو من نوری ہی کی اضافت تشریفی دے لکم وای بیت اللہ ناقۃ اللہ ہا رواه احمد و ترمذی امام ترمذی وی حدیث حسن او حدیث ابن حبانم ذکر کرده و صحیح ویدی دی و صححه او امام حاکم دی روگت ذکر کرده امام حاکم وی صحیح هن لا شرط الشیخین وانان سندانس رضی اللہ عنہ روایت قال دے فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر و یقول دیرو چدا سے بے دعا کولا یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک اید زڑنو اڑون کیا کلے تو آت تاڑے کلے معصویت تاڑے کل غفلت وی کل بیداری وی اے دزلون وڑاون کیا مضبوط کی زر زما پا دنستا فقلتو نماویلیو اے یا نبی اللہ اید اللہ پیغمبرا آمننا بکا مونگ ایمان روڑ دے پتاسو و بما جیت بیہی او پاغ دین چرات لکڑی دی تاسو پاغی فحل تخافو علینا نو آیا تاسو پا مونگا یری گئی دا سنو ایچی تاسو پزان یری گئی زکر دا اللہ حبیب خو پا عصمت کے دے پا مونگ یری گئی ورد سور دا ادب سوال لے دا سنو ایچی پزان یری گئی آیا تاسو پا مونگ یری گئی قال نعم دا اللہ حبیبی آو پتاسو یری گم ان القلوب زلنا بین اسبعین من اصحاب اللہ دی پا من دو گتو کی دو گتو دا اللہ نا یقلبها کیف یشا اڑوی سنگ چی خوخشی رواہ ترمیزی و ابن ماجا امام ترمیزی و حدیث حسن صحیح وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمایلی مثل القلب مثال دزر کریشتن پشان اے دیو بانی دے دو وزر د مارغی ویسه د بڑا دا بی اردن فلاتن پیوزمک بیابان کی چه غد بوتو نخالی وی یقلب هر ریاحو اڑوی راڑوی دی بانی لرا هواگان زوهر لی بطنن و بطنن لی زوهرن اے کلی یو پلاڑی کلی بل پلاڑی وی دارنگی صفت دزڑ دے یو سات خیر پل دے نبل سات کی شر پل دے ار سوک دیخ پڑ لنے تا کل گو رسل قبر تا متوجی دے جاڑی تبوی چی بیلکل قبر او خیرت ولا مخل ہے اکل دا سی غافل شی چی تب نوی چی دیگنی دا قبر خیرت دا پار پیدا دے نگو را لکا بنا اوڑی را اوڑی زڑ پا یو سات کی سور سور پیری اوڑی او د دې د اړول مالک الله دې نو د مالک نه بخیر غواړي. رواه احمد امام احمد رحم الله په سند حسن سره دا حدیث ذکر کړي. وعن علی اندالی رضی اللہ عنہ نے روایت تے دی فرمائی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لا یؤمن عبد مومن نشی کے دے یو بندہ دی کی نفی دا اصل ایمان دا نفی دا کمال نہ دا دی کی نفی دا اصل ایمان دا نفی دا کمال ایمان نہ دا رضا سے مانا بن کوئی چھے لا یومنو کامل مومن نشی کے دے زکا ارا خبر دی ایمان دا پارا ضروری دا مومن نشی کے دے او بندہ تردی چھی ایمان روڑی بی اربعن پسلورو خبرو بانی یشہدو اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ بعثنی بالحق گواہیو کی دا اللہ دا وحدانیت چه دا اللہ نا بغیر بلی لاح نشتا حاجتنو سرکولو والا مرادنو پورکولو والا مسائبو لرکولو والا اپا دی گواہیو کی دا اللہ پیغمبر ویچه زد اللہ رسولم باعثنی بالحق او زیرا لگلیم پا حق سرا تمامو جناتو انسانانو تتر قیامتا. تا یو خبر اشوا گردا چی نوی نو لا یومنو کی نفی دا اصلی ایمان دا دارنگی و یومنو بالموت چی ایمانو ساتی پا مرگ دا غدویم شید دا امور اربعونا. نو دلتا علماء لکلی دا موت مانا سوا چی اکی دو ساتی چی دا دنیا بفانی کی گی ویدی که احتراز دا مذب دا دهریونا ای وی عالم قدیم دی او دا بامیشه باقی وی دا دهریه وی داروانی گی نا دا عالم قدیم دی او دا بسوی بقا بای دا دی امیشه. نگو را رد سو پا دهریه و بانی ابو اللہ لقاری رحمه اللہ وی رد دی د تناسخ په عقیده ا دې په لګورې دا د انځوان او د بازي کافر عقیده راي وای دې په لګورا وای څوک چې مرشي نو دا روح په بل شي کې واچولې شي او راخکار شي. دا اوس د بازي ناپوه مسلمانان عقیده مند ولی ورشوي دی وای شي د مري شکل کې را سرګم شي دا و دینځوان وکی د تناسو اکل وای وای د سوي په شکل کې مې وکړو اکل دې زنانو بوي چې مارغ په بلې کېنی وای دا د فلاني روح راغله په مارغای کې نه نوته ها دې کې دې را توبه استل پکارې چې مړ شو نګور دو ځایونو ته روح لاړو بدن یا جنت دے نو چی جنت کی سوک دے اپا بلائی چھتا کی دی اول عیاذ باللہ کچر جہنم تلار دے نو اللہ وی وجعلنا جہنم للکافرین حسویرا جیل دے دا بندہ دا جیل نسوک نشی تختی دے نو دا خالق و مالک دا جیل نبسنگو تختی ایو درے مقصد دے دی ویؤمنو بالموت دا دے چی عقیده بی چی دا مرگ دا اللہ پا حکم رازی دا نا چی پا مزاج کی فساد را گئے یہ را ویڑی فیل شوئے دی پا لوگو را نا دا اللہ حکم را گئے سپو شوئی پا خبر آبادی اے مرگ کافر منی ام مسلمانان منی خو کافر ویی را پا مزاج کی فساد را گئے اڑا کار پر خورا گیوش لی دو ا مسلمانان وینه دا الله حکم رو رسیدو نو حکم یې رو رسیدو نو یا رګوش لی دو یا زړبن شو بس د الله د حکم سره مرګ راځي. نو د مسلمانانو دا عقیده ده چې مرګ په امر الله ده. روغ رمټ سړی هیڅ نقصان پکې نه تازنی وقتا بازی اتبام در روغوی ویدا سی وشول. روغ رمت تی بس مالک غختو مر کولو اینو. نرلکار پریخه و نو دماغو پریخه و خو بس امرالله رو رسیدو. دریم خبر دا والبعث بعد الموت. راپورتا کی دل دا مرگ نپس. اے د دې مرګ نه پس به دا مرده به را په پدې راپور ته کېدو کې سوره سوره عقیدی الله لب مخله کی په پولیس رات به تیریږي اعمال به تللې کی عمل نامې به تقسیمېږي. او سلورم خبره دا و یؤمن بالقدر چې ایمان په تقدیر وي چې په دې عالم کې دا سدي دا الله په تقدیر جاری دي. نگور ایمان بالقدر رکن دی من ارکان الدین. رواه الترمذی و ابن ماجہ. دا حدیث امام ترمذی و ابن ماجہ ذکر کرنے دے او حدیث سندن صحیح دے. وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد آله واصحابه اجمعين.